leszepet a Norbitól. Ó, fogyni volna jó, nyárig lemegy óra 20 kiló. Ó, fogyni volna jó, kérek leszepet a Norbitól. Ó, fogyni volna jó, nyárig lemegy óra 20 kiló. Hurka kolbász, véres májas, Isten vér. Kezdve, mint egy szárnyas műzli nélhetek. Uram, húgy le készemet, ha néha védkezek, s a nulla kaloriás joghurtokhoz oldalast eszek. Ó, fogyni volna jó, kérek leszepet a Norbitól. Kúrás teát, vár rám a konditerem, ott tanadom le a velem. Kapuéra, telep, szállás, szaunában nincs zabálás, sukán leszek, mint egy álom, Katinkát is lepipálom. Evelyn, szedjek ma kedvét? De ezt tudod, hogy hizlag. Tudom, de akkor neked sem szabad enni. Neked szabad enni? Mi? Én ma hónaptól fogyózom drága. Oké. Sosem leszek mérleg képes, rég elkönyveltem. Egy tálca vaníliás, túrós, rétes tűnt elém bennem. Uram, húgy le készemet, ha néha vétkezek, és a vitaminos zöldségtához szalonnát teszek. Ó, fogyni volna jó, kérek leszepet a Norbitól. Ó, fogyni volna jó, nyárig lemegy óra 20 kiló. Ó, fogyni volna jó, héja, héja, héja, héja, hó. Ó, fogyni volna jó, héja, héja, héja, héja, hó. Kerülget az izomrángás, öcséméknél disznóvágás, édesapám, édesanyám, bodakos süt lent a tanyán, sertés pörkölt okedlivel, úgy belaktam a vízkiver. Dankó Pista, híres prímás, itt a vége, zsilleszívás! Ó, látom, amit csinál Győzike. Neked kenyeret nem is szabadna enni. Felejtsél már. Te fogyók urán vagy, neked nem szabad enni kenyeret. Te meg kívzok, neked csak műzlit szabad enni.